Allah'ın sizin için geçim kaynağı yaptığı koruyucusu kılmış olduğu mallarınızı sefihlere, aklı ermezlere vermeyin. O mallarla onları rızıklandırıp giydirin ve onlara güzel söz söyleyin.